إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف عنها الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ونسأل الله جل وعلا بمنه وبكرمه أن يرزقنا دائما في الأعمال والأقوال الإخلاص والنية الصادقة كما نسأله جل وعلا أن يرزقنا همة عالية يبلغنا بها إلى كل أمر محمود ونية صادقة يحجزنا بها عن كل ما يوجب الصدود عن مرضات الله جل وعلا أن يأتي الله تبارك وتعالى أن ترانك نلارن صلى الله عليه وآله وسلم إذا سيدك الله تبارك وتعالى تنوني رويتر دوال غونغا إذا سيدك نلارن صلى الله عليه وآله وسلم kambe on sibaabe fi yottinangol de do mofte ngal do nelal lantoro Allahu tabaaraka wa ta'ala de warki sata en daiman wa abadan labbinangol mo golle jidin e labbinangol mo kongu didin lantoro mo kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala de warki sata en himme towdo mo tawata on himme wonay sabu ko jomi men yottinirta en e kala huunde tawata welande kam makko kanko jalla wa ala e nde warki sata en annuye gonguɗo mo tawata on annuye gonguɗo wonay sabu ko heññi en ga e kala ko haɗata en yottagole ko jomi men faalako arande ɗum feƴƴi mi salminon salminango islam wiɗen haray wirnanaki en ko fottinta en e oɗo nokku e ndeɗo ñalande yawmul khamis ñande alkhamisa fiyatagol ɓeydondirgol ko yonire kaɗo din Allahu tabaraka wa ta'ala ina jeeya ko ɓuri mawnude ko andintinirte hakkunde julɓe ɓen e kaɗo dina maɓɓe woni deftere Allahu tabaraka wa ta'ala ndeng nde o tippini ndeng fi yoɓe rewirmo ina jeeya ko ɓuri himmude ko jangete jannindire ɗaɓɓe andugol maana muɗum nde ɗo deftere nde Allahu tabaraka wa ta'ala yamiri en yo en jogi to nde en fof o wi en wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Hablullahi ko qur'anu alqur'anu alkarim woni hablullahi almatin wano yoga ulama'u tafsir lolliri yanyinirgol on aya bayna alquranul karim ko ne woni kalamullahi jalla wa ala ko adi jomen ko wi wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'mana. Idan alquran ko kalamullahi bi nafsil aya alquran kadi woni hablullahi almatin wana jomme wirino wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wa kadhalika bi alquran ko kayre woni adh-dhikrul hakim kayre woni waju nyenyangu ngun ha ka tawata ko ha don goddo wata beydude goddo wata doytude mayre goddum ko kayre kadi woni as-siratul mustaqim nde ɗo deftere ko nde tawata karamo koɓe ɓen ɓe wawata jangude nde ha ɓe haara nde ma ɓe gayna nafi torde nde la yashba'u minhu al-ulama wa bajangata qur'ana hagaina ulumahu mustahil jangu ha umaya kono gainata ulum al-qur'an kwanu nong al-qur'an al-karim inajia konde andira wondema annahu la taltabisu minhu al-alsunu dande den kadi piyondirta e mayre jango wonde wo ko dengal gotal de wona jangede bil arabiyya sikwa pullo ko arabon dande jangude sikwa olofu ko arabon dande jangude sikwa soso ko arabon dande jangude la taltabisu fihi al-alsun innama yuqra bil lisanin arabiyyin mubin ko anonon kadi be inni alquran no jea e mazaya mayre wonde mala tazighu bihi alahwa'u belede yimbe ben nabortande kayre ko kayre do wata belede yimbe ben wattande baawo mayre be yaada e mudum belede yimbe ben wawata do de alquran be wi non alquran hino jea e mazaya mun kadi wonde ma man takallama bihi sadaqa kala wawlir do Qur'an harayo gongi wa man hakama bihi adala kala nyawitir do al-Qur'an harayo nundi wa man da'a ilayhi hudiya ila siratin mustaqim kala noddu do e mayre harayo hebi pewal ngal jomi men tabaraka wa ta'ala tabbi ngal be inni non man tarakahu min jabbarin wa talaba al-huda fi ghayrihi adallahu Allah kala tertido qur'an immorde be dum darankebe o dabbi pewal ka o feewira halanaka der al-qur'an Allah tabaaraka wa ta'ala majjinaimo beedamo kadi majjere e do ko woni ko kunun si jomen o wi kul man kana fi dhalalati falyamdud lahu ar-rahmanu maddan idan dun don ko sifa eko karamo ko be tafsir adda tawallina na alquran wi den kala ko tawata jokkama nyande o nyande haysi ko seeda nyande go tawete mutama en handi no fuddorno den seeda seeda seeda min awwal suratil baqara yari seeda seeda seeda seeda wadi dubi sanawata adida kono de tawno mazilna alayhi den jokki sawno wo seeda ande bi aunillahi jalla wa ala nahnu fi iftitahi suratil ahzab idan hande fi udditugol simore wetende suratul ahzab nde tawata ko madina tippi e ko karamo kobe windobe qur'an madun karamo kobe wowlobe fi ayaje qur'an nyinni kon kayre hinde joge 73 aya ayaje chapande jeedidi e tati nde mari nedo simore non hino wola pije di tawata jong hakil ki hisa yawata famude dum hinde wola fi pije di tawata mo tawata hakil le mun no hisi kono de ala kande jangete don kado famata dum ono jomme wiri non inna fi zalika la dhikra kono ko liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid kulun do woni shurutul intifa' bil maw'idha hara bennene no hisi qalbun salim on gandi al qulub wono karmo kobe as-suluku wiri berde den ko imma an yakuna qalban hayyan aw qalban mayyitan aw qalban maridan bernde hino wura bernde hino nauna bernde hino maya kala non mo tawata bernde mum hino wuri o detti bandu nun o addi ka dum wawlete don o acci hakkille den ka dum wawlete don rubbama sayastafid so wirni gotu ngedi do o nafi torta o hebay ko nafi gi be wiuno kon o qalu lil ladina utul ilma madha qala anifan ka jodi na den nanen ko wawli kon ko honnun de o wiuno kere onon hari on ala don hari meden don kono ko teppeli din tummen adduno men joddini yeso makko hakkille den hari meden acci dum ka golle faamaali ko wooli kon ko ɗum wonta sabu ɗum. Hara nde ɗo simoore suratul ahzab ɓe wi ko madina nde tippi, en yewtino hino jeya e fawaidu ma'rifatu assuwarul madani wal makki, wallitagol neɗɗo firowo on faamugol mo firo aayeje ɗen tigiri ma simoje ɗen. Si a anndi simoje makka ɗen ko ɗe heerori kon, yawugol faamugol firongon welante fi. Si a anndi simoje madina ɗen ko heerori kon, yawugol faamugol firongon e firgolngol yawante fi. Ko waɗi noon simoje madina ɗen ko ɗe jokkani yimɓe ɓen ko yimɓe yawɓe haa jaɓi Islam, ɓerɗe mum hisi, yondinani joomi men, ɗetti hoore mum fof watte juuɗe joomi men, faala wela e joomi men on. Joomi men no yeetaade ɓe noon ko hontore o ton haa mi wele on. Ko ɗum woni fiifiyaakuuji simooje madina ɗe. Ko ɗum kala ka o noddi ya ayyuha alladina aamanu ko imma amran aw nahyan. Ya kadi saddara Allahu jalla wa ala al awamira wal muharramat bi sighati nida'i bi ya ayyuhalladhina amanu, kaw harminta si o nodday o yeto harmin gongol ko gondimbe ben o noddata o yeto, si o yamiray si o nodday o humpita konko faala yo wade don ko gondimbe ben o noddata o yamira dum. Wana ɓe jaɓaali ɓen taw, ɓe jaɓaali ɓen no woodi ko haana wolaneede ɓe jaɓu taw. Ko si ɓe jaɓi ɓe ari ka daraja Islam, ɓe eggii ɗon ɓe ari ka daraja iman, on say noon ɓe watte noddeede ɓe yamireeɓe haɗe, bal ko on say ɓe wattata ɗaɓɓude yamireede ɓe ɗaɓɓa haɗeede. No wooduno sahabaaɓe waynotooɓe ɓeyngu mum wiyano yawde ka nelaaɗo ndaara si tawi amru tippaaki ton gollitirteeɗo gollitiren, si tawi haɗoore tippaaki ton hara en annda acceteende accen, miɗo arde ko ɗum ɗo yaltinimmi. O yahay haa hewtoya ɗo yeete ko waɗetee o ronka waɗde ɗum ko kanko ɗaɓɓoyi. O yahay haa hewtoya ɗo o yeete huunde kaari acceende ko kanko ɗaɓɓitoynde o ronka waawde nde accude. O accata oron kay o ronkata nde accude. Idan kamɓe hari ɓe fewndi e oɗo martaba. Nde ɗo noon simoore wiiɗen ko nde woni yewtude ko fiyakuuji ko simooje madina ɗen wolata kon ko huunde wootere. Woni ɗum ko etagol yewta aljanib attashri'i fi hayatil umma al islamiya, ko honnum ɓe haani waɗde, ko honnum woni ɓe haana waɗde, wiyete janibu tashri'i. Simoore nden ko ɗum woni en wolande. Ko wano noon kadi simoore nden hino wolana en fi al umurul khassa wal amma lil muslimin, ko tawta bima yakfulu lil mujtama assa'ada wal hana, kala ko tawata mofte ɗen wonay sabu haade heɓa sa'adata dunya qabla al akhira. Suratul ahzab hino lerɗinde ɓe ɗum. Ko waɗi noon ko wonata sabu mofte ɗen heɓa sa'adata dunya summa sa'adata al akhira, e ko karmokoɓe tarbiya wa suluku wi kon suratul ahzab udditirama ɗum ɗon. Ala maleteɗo aduna o male lahara sina jogitiɗo ɗin ɗon piiji tati ko suratul ahzab udditirako. Ayyata kadi malkisaɗo aduna ma o malkisa lahara si wona lundiɗo ɗiɗo tati non, ma o lundi gotunge majji o malkise yerko o lundi kunɗon kon. Ɗiɗo tati ɗi suratul ahzab udditira. Hino jeya e muɗum taqwallahi jalla wa ala, hino jeya e muɗum ittiba'u wahyillahi ta'ala, hino jeya e muɗum attawakkulu ala allahi jalla wa ala. Ɓe wi ko ɗiɗo tati jomin udditiri suratul ahzab, tawi ɗum no fewtini ɗum e nelaɗo e mofte ɗen, tawi ko ɗum ɗo tun kadi heɓirte malal ngal. Haray hino jeya ko nde ɗo simoore woni sappade talkhisan fi en faamu sinaten e mayre piiji tati. Hinde jogii ko wiyetee kon attawjihat wal adabil islamiya allati jaa biha ashar'ul hanif, hine faala ne'ude julɓe ɓen, ne irabe neediji islamu yankoji di sharia on addi din harana be jabu rewirde jomi men sharia on be jaba ne itorde aada on farqun bainahuma noodi jaboobe deweden de foppu majje kono si hewti needi taw ko fina tawa on beedata wuurirde jomi men no yidi yam accu dum la budda an na'taqida bil aqidati al islamiyya wa nata'abbada kama ta'abbada rasulullah alayhi salatu wa salam wa natakhallaqa bi akhlaqihi dido tati ahzab no fala mo bande dum hinaje mudun asani at-tashri'at al-jadida allati shara'aha Allah azza wa jalla lil umma al-islamiyya sharia jidi tawata ko sakiti di arde din di jomi men shar'ini din wonande mofte den en ara yugol din der suratul ahzab no jeya dum al hijabu shar'i no jeya faada ko sakita shar'ine bu magol sonnabe be ko adi dum ko fi sanatil khamisa min al hijra hijabu shar'i tippi fi mudum tayne la don alayhi salatu wassalam be wuri makka dubi sappo e tati be ari be wuri madina dubi joy woni dubi sappo e jeetati fi hijabu wawlaka shar'inaka debbo wiyaka yo taru wiyaka yo tiggo wiyaka yo bubu dum hari wawlaka on say non dum tippina gila aya hijabu tippi e feddingol nelado ko dubi joy wadi idan ina je ahkam allati nazalat akhiran ko adi no si sappo e jeetati feddi joy heddi ke hunde tippike nende wiyatake ko atti dum tippade ka en ari ya yugol dum fe demni addarse insha Allah asalif hino jeya e ko simore ne fala en yetade al hadithu an ba'd al ghazawat ka ghazwati al ahzab wa ghazwati bani quraiza wa halati al munafiqina feehima simore ne fala en yetade di do jihadiji fejjuno di di tariha yeggitali fi mun accali no fillo ala mamarri zamani wa tarikh dun no fillede ghazwatul ahzab yeggitatake ko adi no simore taw innitirama on ghazwa do suratul ahzab ko ghazwatul ahzab innitira ko adi no julbe ben hebi sattende hebi ngojo hebi ande e der islam kono be mebali hebude ande sattunde mabbe ha hewti nyande ahzab ko dum se jomme wiinde nyande wa balagatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhuruna o wi ko don wa zulzilu zilzalan shadidan waddi bi sighatil masdariyya fi wa talando ko honno ha honto dilla e on haduno enne kun jabu tun dilluno ha honto wata famude dum ko so dum so wi shadidan wa zulzilu zilzalan shadidan dum sattuno honno ha honto jabu tum modi kana shadidan na wata famude ha honto dum sattuno ko wonno be don ben tun anduno dum aro yen yugol bismillah kon woni sabu hazihi al ghazwa kon wonno sabu ni jihadi e jihadi din don feji jihadi bani quraiza jano be madina simore ne wolana en dum kadi e ko honno nafiqi be ben sewndorno nyande ghazwatul ahzab jom men ko wirti be ko nge suratul ahzab be wirta ka wadum hay e suratul munafiqun dolle ko non be wi ete ko inde mabbe ne simore men innitira suratul munafiqun kono hatkul astar nyortugol suuda nodi wonande nafiqi ben ka ghazwatul ahzab dullabuno moja ha o wietedo muta'ab bun qushairin ra'isun min ru'asa'il munafiqin wondido abdullah ibn ubayy ibn salul ko kanko wiuno ma wa'adana allah wa rasuluhu illa ghurura kanko wiuno dum muta'ab bun qushairin alayhi min allah ma yastahiqu o wiidu o wi jomi men e nelaado mun go fodali en fusko woni gonga tayne tun janfatun nafi giɓɓe wi fi honnu ya Mut'ab bnu Qushayrin, o wii ananaali nelaaɗon no maaka en ngudditoyay Kisra wa Kaysar, hiɗen huuɓa Madina hay hurgo en waawataa yahde kulol. Ayi ɗum ko ɗayne noon, en ronku yaltude Madina ngenndoy to Kisra wa Kaysar. Kono tawi o annda o murtini yimɓe ɗuuɗuɓe sabu ɗum. Kono de joomi men jalla wa alaa holli ɓe wondema anna alghalabata laysa bil adad wala bil udad, laaɓanno ɓe poyi hannde kadi. En ari a yiwgol ghazwatul ahzab e nden muɗum simor nen hollay en kadi wondema joomi men e nelaaɗo mungon si ñaawima yamiri julɗo alaa ɗon feere kañum feere makko nen ko atto yamiroore joomi men ma yamiroore wama kana li mu'minin wala mu'minatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim, wama kana lahum haananaaɓe an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim ba'da qada'i llahi wa rasulihi fi amri. Joomi men wi'i nelaaɗon maaki ɗo laysa hunaka illa tatbiq, ko ya gollitir tun heddi feere alaa ɗon in kunta mu'minan. Haray ɗiɗo piiji tati ɗi wonɗen arde yiwɗe hino jeya ko suratul ahzab udditira. Suratul ahzab aray feññinay ko wino ɗen kon al ahkamu shar'iya, ñaawoore desal honno jombirte haraka ka shari'a, hara laysa alal adat, ko honno sonnaajo seerirte, ko honno woni ñaawoore peera, ko honno ɗum waɗirte, hara naano ɓuy woni waɗirde noon hannde, ko honno woni ñaawoore edda sonnaajo seeraaɗo, ko an anndi o seera atto o adnaati deede suudu ka o seera ɓaawnde o naatidaa e suudu, ko honno woni ñaawoore gorko wiwɗo ɓeyngu mum mi wattiima wa neene an maa mi wattiima wa ceeci neene an. Suratul ahzab no wowla ɗum, e njanngiina ɗum e ngurndan hawlatu bintu hakimin ka. Ko wano noon kadi simorne fillike ñaawoore ko jahiliya waɗayno hukmu tabanni bil awlad min al ghayr, ɗettugol ɓiɗɗo goɗɗo jibinaaɗo baka ɗum e muuɗum watta ɗum ɓiɗɗo mum, wi'a kadi on wiwɗum baaba, wi'a ko ɓiɗɗo an on wonata hakkunde an e makko kon fof wona e hakkunde meeɗen. Islamu ari bonni ɗum wi uduuhum li abaihim huwa aqsatu inda llah, terte ɗum sharia ari bonni ɗum. Ko wano noon kadi ñaawoore jombugol sonnaajo mo wiwɗaa ko ɓiɗɗo ma tawi wonaa an jibini jombi serti hari jahiliya jaɓataa ɗum, sharia on ari bonnitiri ɗum yo nelaaɗo jombu. Yumma men Zainabu bintu Jahsin ɓaawnde Zayd bnu Harisata jombi mo seeri mo, te Zayd bnu Harisata hari ko feeñi lolli ko wi'irtee ko Zayd bnu Muhammadin, o jombi yumma men Zainab o seeri. Joomi men o wii jombu Zainab tawi ɗum no satti, hino annda Zainab ko ɓeyngu ɓiɗɗo nelaaɗo, o seeri nelaaɗo wiyaama yo jombu taw si ɗum wela e wonde fii jahiliya anndaano ɗum. Joomi men wii ko bonnitirten ɗum ko an waɗata ɗum, ɓe annda ɗum naa goonga. En ari en arie kadi yiwgol ɗum. Ko ano noon simorɗen ari kadi feññinan gollen fama hikmatu ta'addudi zawjat, ko hon woni ñaawoore maa ko hon woni hikma ko nelaaɗo newniranaa kañum jombugol sonnaaɓe ɗuuɗuɓe, tawa julɓe ɓen no newnanaa jombugol sonnaaɓe ɗuuɗuɓe happaaɓe, kono nelaaɗo kañum no newnanaa jombugol sonnaaɓe ɓuri ka julɓe ɓen happanaa ɗon. Famal hikmatu fi dalik, ɗum ko fii hon ɗum e ngaroya yiwgol ɗum e ndeer simorne nde wowlii fii ɗum. Ko wano noon kadi simornen ara yeetagol en harmugol jombugol sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ɓaawnde nelaaɗo feƴƴini, sonnaaɓe nelaaɗo ɓen jombataake ɓaawo maɓɓe. Mi maana sonnaaɓe nelaaɗo ɓen koye neeniraaɓe mofte ɗen, ɗum ko min qibali ta'zimi wal ihtiram, mi maanaaɓe jombataaɓe. kono wana fi ko be nene mabbe tigiri tigiri ko wadi non sellataaka be weddodo e mabbe sellataaka juldo weddodo be ngunelaado si tawno ko nene makko tigiri harma ka be weddodo e ngare kadi yugol dum fi hon dum kono no simor ne ngari fenyingol ural e yamirgol julbe ben yobe julu e dow nelaado tabe rabbindinnoy dum bal nelaado sallallahu alaihi wa sallam be maki man salla alayya salatan sallallahu alayhi biha ashra kala juludo e ande lawo lo wi sallallahu alayhi wa sallam jomi men jula e dow makko mantamo wadanamo dum kanko sappo ko wadaniminde wotere ko nono hana tinnede balbe make hadith selludo e mabbe al bakhil man dhukirtu indahu wa lam yusalli alayya be make ko ni wuddudo ko jodi do ha inde an wawla onani ronki wiide sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o do ko jiyado e wuddube be Allah subhanahu wa ta'ala danden dan guddan kadi kwano no simor ne ngari hino yewta en fi tashri' hijabin nisaa al muslimat ila ghairi ma hunalika min umurin tashri'iyya simor ne kari ari yeti ke en hara ko nassan sarihan la yahtamil illa at tashri' wonde ma sonnaɓe ɓen koyeɓe buumo ɗum hine suratul ahzab kala noon ko wana e suratul ahzab rubbama an yakuna fihi al ihtimal wano se yeye suratul nur ihtimal wonɗo ɗon on ɗum woni sabu lurrangal yani hakkunde karamo koɓɓen wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha o ihtimal arɗo ɗo woɓɓe wi siwana ko sonnajo on fenyini kon ɓe wi a o wawata fenyinde sina yeeso gon e newe ɗen woɓɓe wi o waye wana sonnajo on wowlana ko illa ma dhahara sina ko feeñani hoore muɗum kon min ha e sonnajo on ko fenyini kon wiyatake feeñi ko fenyini kon ko adharat wiyete wano sa wi akalat o ñaami adharat o fenyini ka ɗon ɗon ihtimal ari kono noon arɗo on gan suratul ahzab wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab hadhihi al aya la yahtamilu illa tasrihu wujubi al hijab oɗo ala ko ɗaɓɓete famede makko ɓuri ko wi kon ko ɗum o aya wi kota worɓe ɓen e rewɓe ɓen yi'indir yo hen jango woni hakkunde maɓɓe hen jango noon no wawi wonde suudu sonnajo sino kan nder suudu makko haray himo waɗi hijab hijabu makko on ko maadi ndi e rido on si o yalta e yaasi o ɗetta e conci wona eɗi hijabu hakkunde makko e gite worɓe janamɓe ɓen wa idha sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab o wi e ayago e suratul ahzab ya ayyuhannabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna o wi dhalika adna an yu'rafna oɗo aya kadi fihi tasrih bi fardiyati lhijab joni ko lutti jaɓuɓe hijabu no waɗɗi ɓen e jaɓuɓe hijabu waɗɗaki ɓen ɓe fof hiɓe fotti hijabu on no waɗɗi e dow rewɓe nelaɗo ɓen e ɓiɓɓe nelaɗo rewɓe ɓen saliɓe ɓen ko huɓintingol ñawore nden sonnaɓe mofte ɗen kono kan ala hara ko alimun mu'tabarun bi qawlihi wa bi dinihi wa bi ilmihi o innama hijabu waɗɗaki sonnaɓe nelaɗo ɓe on ala si on no woda haray la yu'tabar qawluhu fi hada kongol makko ngol taskatake ɗum ɗon joni ko lutti koɓe wi jomen ka wiɗa sonnaɓe ɓen no wowlande sonnaɓe nelaɗo ɓen yani sa'an nabiyyi ɓe wi jente moƴƴa jomumen ko wi ko yani sa'an nabiyyi yamiroji arɗe ɗo ɗe fof ko khassatun li azwajin nabiyyi ko nelaɗo ɓeynguli maɓɓe ɗin jomumen noddi wi yani sa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa karamo koɓɓeɓe wi gasi inittaqaytunna taqwa llahi ko sonnaɓe nelaɗo ɓen herani sonnaɓe julɓe ɓen no wawi yeddudemo hara hulalimo o wey ɓay koko heeri ko ko sonnaɓe nelaaɗo ɓen tun haani hulde joomi men heddi ɓen fof yownu bannde ko ɗum aw honto ɓimana inti allinti fawɓe taxiso on woni joomumen o wiiɓe kamɓe sonnaɓe nelaaɗo ɓen wadkurnama yutla fi buyuti kunna min ayati llahi wal hikma ene ko kamɓe tun haani janngude ka cuuɗi mum heddi ɓen ta janngu ɓaynaaɓe aswaju nabiyi nde ɓe wi'a wa ɓarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula ko kamɓe noddano dow ko kamɓe tun haani jooɗaade ka cuuɗi ko kamɓe tun haani feññinde ɓalli ɗin rewɓe julɓe heddiiɓe ɓen yo waɗu koko ɓe yamira ɗo kaayo lunɗo ɗum se wiino heranii sonnaaɓe nelaaɗo ɓen hijaabu on heerinanen ɓe yamirooji jokkuɗe hijaabu on ɗen fof ko sappiiɓe ko aa jomme wiiɓe kadi wa aqimna salata e ndeer aaya on wa aatina zakata e ndeer aaya gooto on wa atina allaha wa rasulahu e ndeer aaya gooto on ɗum ɗo si heerani ke ɓe rewɓe julɓe heddiiɓe ɓen koon no waɗata haray wa aqimna salata sonnaaɓe julɓe heddiiɓen alaa e mum geɓal si ɓe faalaata ɓe juulu bal si ɓe juuli haray ɓe yeddii taguɗo on ko waɗi noon o yamiraaɓe ɗum e ko ɓe wii kon no heeraniiɓe en suustaa wolde ɗum idan kullu hadih ihtimalat yazulu dirtiray tawgol kan hiɓe fof hiɓe fotti sonnaaɓe nelaaɗo ɓen kañum hino waɗɗiiɓe waɗugol hijaabu char'i ɓuumugol ɓanndu ndum fof gaay worɓe janannde ɓe bal nelaaɗo alaa sonnaajo mo jommbi atto o ɓuumaade sinaa ɓe ɓuumu mo ñannde ɓe jommbi mum en yii ɗum e qissa yumma men safiya min khaybara ila madina nde nelaaɗo jommbi ɓe waɗi peera on hakkunde madina e khaybara sahaabaɓen ɓe jibino ɓe wii nelaaɗo waɗanii o sonnaajo peera ene o ko zawjatuhu kaa ko milku yaminihi nii ko ɓeyngu nelaaɗo nii kaa ko korɗo nelaaɗo ɓe lanndondiri tawi noon ɓe suustayaade ɓe lanndo ɗum nelaaɗo ɓurɓe marde faamu e maɓɓe ɓen wii tawi lanndo ɗum nelaaɗo heɗo ɗen nelaaɗo sonnaaɓe maɓɓe ɓen fof no buumi ɓe buumay ɓe si nelaaɗo buumi oɗo sonnaajo ɓaawo ɗo hara en anndii ko ɓeyngu maɓɓe si tawi ɓe buumaali mo ɓe accirimo nii ɓaawo peera on hara en anndii ko korɗo maɓɓe ko waɗi noon horɓe ɓen hijaabu waɗɗaaki ɓe anas ibnu malikin wi'i kisan nelaaɗo buumi yumma men safiya ƴawniɓe ka mbaɗɗakeeri maɓɓe ngelooba ɓaawo nelaaɗo ƴawi yeeso hiɓe waɗi hijaabu ɓe naato e madina mi sikki ɗum ɗo goɗɗo suustaa waɗde ɗo ihtimal illa anna alhijaba wajibun wa fardun ala nisa'i annabiyi ka jooni noon ayna dalilul ikhtisas honto dalil ko hertinani ɓe kon ɗo yaltini heddii ɓen bal yoga e karmukooɓe ɓe wi'i hara joomi men wi'uno tun ya ayyuhannabiyu qul li azwajika wa banatika yudunina alayhinna min jalabibihinna o hara joomi men wi'irno nii tun haaɗi ɗo harayno wa fi nafsi l aya dalilu fardiyati lhijabi ala nisai l umma li anna nisaa l umma tabi'atun li azwaji nnabi wa banatihi wo hara joomi men wi'uno tun ya ayyuhannabiyu ko an yo annabaajo on ɓul wi'an li azwajika sonnaaɓe maaɗa ɓen wa banatika e ɓiɓɓe ma rewɓe ɓen yudunina alayhinnaɓe tippintin e dow maɓɓe coñci maɓɓe ɗin ɓe buumo hara ko ni joomi men wi'irno hara o sappaaki rewɓe heddiiɓe ɓen o watti ɓe ɗon en faamorayno ɗo moodi yo ɓe jokku ɓe nguli nelaaɗo ɗin e ɓiɓɓe nelaaɗo ɓen ɓay ko moƴƴere ɓe faalaa ɓe wonaa bone yamiraa en faamayno ɗum hara wa nisa'il muminina araano fama baaluna ɗum arii kadi jokkii ɗon ko numarɗen ko faamin ɗo kadi haa jooni hara o araanugo wiiɗen alaa fardiyati aaya on hara kanat mahdufa o araano harayno hijaabu no waɗɗorii sonnaaɓe julɓe ɓen waɗɗagol ɗum e sonnaaɓe nelaaɗo ɓen ɓayri ko sonnaaɓe nelaaɗo ɓen hulanaa kon haa wi'aa buume wonaa rewɓe meeɗen ɓen suusanaa ɗum ka ko ɓiɓɓe nelaaɗo ɓen hulanaa kon haa wiyaata worɓe janamɓe ɓen yihu on wonaa rewɓe men ɓen hoolantee ɗum ka hara nun ko faamu e haqqil tun gollitiraa ɓayri ɗum koko nafitore jonni raden hara dum do arano yonino ko wi'e modi hijabu no waddi be do sonnabe wi'en dalilon kon wi'en dalilon yonino waddi be nguli nelado dinge bibbe nelado be dum yonino dalil kono non joomi men fi wata nyoro nyara aroyi sattube noppi nata e mudum be yawata jabude nata e mudum o wi ya ayyuhan nabiyyu hi kulli azwajika yeto sonnabe mabbe wa banatika e bibbe ma rewbe ben wa nisa'il mu'minina e rewbe worbe gondimbe ben yetano lambe yo be bumu balli mabbe din nani nanda sen hebi tay do dalil yi o angal buma golbe no selli si en witun no selli en wattoray don be ngulle nelado din angal buma golbe no selli sen sendi dum en sendi ko serta kanu serti simore nden non ara yeta golden dum kadi der ga ko yanyirden do seeda nyoro nyara on ko do woni sampurbe dudude subha mo be buri mawnude on ko taksisul fardiyya li azwajin nabi wa banati wana jabugol waddaaki be jabino waddi kono ko rewbe nelado ben herani wiiden sibe hertinani be ngulle nelado din be jokka e aya on be hertinana ko jokki mo kon fof be ngulle nelado din be yaltina rewbe julbe heddi be ben e der din non ni fop majji don harabe bonni ko burti simore nen sali san hinde yawta en fi ko ari kon e ndedo simore fi ghazwatul khandaq wobbe inna dun ghazwatu al ahzab ko wiira ghazwatul khandaq ko tawgol salman al farisi radiyallahu anhu jonnuno nelado fere yo ngayka kan ase huubin tinne sare madina den hara koneli din wawata yawtude tawbe ton bayri be ala dole ko be folira ben nelado den nyanden hari ko be guluuji tato julbe ben fo den nyande hari ko guluuji tato woda ahzab wiete kufaru quraishin e banu ghatufan e banu quraiza e al a'rab fowtum modiri hebi guluuji sappo be ari habugol guluuji tato be harno fandi salman al farisi wi fere alaado ko dartoren be nelaado menen non ka amen faris meden woowi si burbe men dole faalaama yande amen men ala dole mabbe men asay gaawidi be waawata yawtude men wontira der gaabe wontira ton hara tawowo men wo ko goto hewtudo wo men hirsamo piro alaado majudo ton cikki gaawo men wattina fi makko jokkituɗo mo men wattina fi makko komin fandu o men gayna e goto si sukki ɓe diwidataɓe fow ɓe wona e ton men wona gamaɓe yaha meɗen gollirayno ɗum sen yi ɗum ko feere ko ɗum fewndiɗo nelaɗo ɓeyno ɗuuɗi koɓe guluuji sappo enen koyen guluuji tato nelaɗo ɓe maaki ko feere waɗende fuɗɗa aseede ko ɗum ɗo wiiri ghazwan ghazwatul khandaq ko wiiri ghazwan ghazwatul ahzab ko tawgol koneli ɗin na dental gotal ari habugol nelado makka hino jogi dental wetengal quraish banu ghatufan hino jogi gongal ben wana makka be jeya wana madina be jeya be madina ben hino jogi gongal wetengal banu quraiza ngal al yahuda be ben heddi be seraji makka di risalaji yawno taybe sera madina fow aw meden fala tigi gaynude fi muhammad e dina makko kan fow e ɗe balɗe ɗo kala wawɗo wallitade ɗum harayno wawi arde mo ɗaɓɓa ballal makko habugol nelaɗo haɓa islamu ɗum ne wiga fu yimɓe ɓen noti moƴƴa haɓe woni yimɓe guluuji sappo tawi madina fo nen ñanden ko guluuji tato wodi ɓe asi gayka kamɓe huuɓintinni madina kanɗon gayka wiyete al khandaku arɓe haɓugol ɓe ɓen wiyete al ahzabu sennidire joni ka sennidiral jonnon ɗo sattuno moƴƴa ko waɗi ɓe tatano ɗon ɓe howa tawi ɓe natata ɓe yaltata dumunde nden juuti kadi moƴƴa tawi ɓe ya ɓe eɓɓata yawtugol kosongol hingol yaaji mo fayti kadi falji hunike nder ton hingol luggi tawi mo ari darke yurnike fayda kara han yirata ka haɗoyta ɗon si woopitiɗo tawi ɗum wela fokkintinde tawi koyngal eɓɓata diwde ko puccu diwirte ɗon mo eɓɓay kaydum kadi eppowo duuda e mabbe waawbe pucci sina Amr ibn Abdulwud e ko defte tariha addi wa ala kulli nge ngari ayugol tafsil ghazwa on yeso ton seeda kwa non Allah tabaaraka wa ta'ala holli wondama julbe ben yobe tabitu tum tabitangal woni ndebe yi kone lidin walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman o hikkiti dum min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi be tabiti be wisi be fo be lanni do be lannay kono ala dogo wo mabbe dem be tawta ko min al-mu'minina rijalun sadaqu kono non wa min dimnihim tayno e der mabbe suuditi be tayhum munafiqun wan o wete do Mut'ab ibn Qushayr e Abdullah ibn Ubay ibn Salul bendi don no horebe nafigibe wa ala kullin be mapi bitta ha Allahu tabaaraka wa ta'ala en yewtino do fi ghazwatul ahzab non wa'imul ghatafani jindirno hakkunde banu Qurayza e hakkunde Quraysh e hakkunde banu odo ghatafan o jindidon o yehi taybe andali islamu makko jomme yili berne den o yehi o jabi islam o wi nelaado ko honnu mi wawata wallitorde islam nelaado maaki modi da renti ka islamu fewndi si daydi wallude da renti dum jalaada lando ya nu'aym ya ndara ko wallira islam o wi min ko mi holaado e nokkel din tatinom banu qatfan ko mi holaado banu qurayza ko mi holaado makka ko mi holaado ala andudo islamu an ni ko mi woli wobe jabay ko gonga nelaado islam buttina joni o detti fere o yeka banu qatfan wolani be fere o yeka banu Qurayza wolani be fere o yehi ka Quraysh wolani be fere o jonni goto fo fere ko wada ko holla ko wolani o yakon yo on yu ko gonga no aymu wadi wouli dum wadi gokkon tum be lurri der mabbe be ronki famondirde be haddi bayri be ronki fottude tay joni e batake natede ko wadi non o yaano wi ono makka watte haddi waro wi banu Qurayza on falji makka jamfike on banu ghatfana dayni on ko wadi onon hido ngandi Muhammad no accani on mak Madina do kimo werni on tewti kebe iwrobe yaafi arobe harasi wuli dogay ya onon do ngandi alaka yahon on sorti ke on tawti be on wi on habay Muhammad joni no makka bayri tawi waawali natude tawi kanyum faalama hotude banu ghatfana tawi marsali nyameteji mundino lannude hege waraybe joni be faalama hotude jon non on heddoda e do Muhammad o hirsay on tardi jonni be den ko gonga o wala no banu ghatfan wala non o wala no makka wala non goto fo o jonni dum ko dillinta hakkil hore mu wi tigiri yaawen yaawen tabe taw en do Allahu tabaaraka wa ta'ala wa qadha fi qulubihim ru'ba o bugi ko wiyete kon kulol kaberde be huli be wali jemma goto jomme ngacce haabe daani neli hendu e der saare den tay ay hendu dun no rondi wureere sagginaande no jendina ne bayna samaa'i wal ardi subhanallah hendu tidunu rihan wa junudan lam tarawha o wi rihan bi sighati nakira awata sifade riho mata kaifa huwa harindu uwi ka hindu wuli ka e jomme wi rihan afalandu da fi maru de jo anda sadum ko rihan o wiyali arriha wi an nakira fi sighati al-isbati inma tufidu al-umum rihan wa junudan ko be nyolo wonno anda sadum junudan wi man ko be anda hadum simi fuddi kama walande dum afamata ala hakil anda ki ko malaika nyelo tippino regil go bende nyande ko be saaki be non tuuro ko fo nyorta wiiri bayna samaa'i wal ardi lancha saaka fiw ka wiyete bimbi subaka tay awa yahama fiw weti fiw yehi nara kabe wonno don tay ko batte mabbe heddi ko be accuno don kono kambe on wobbe ko don acci fare den yefi fiw tay hendu dun accali be e jamme on don jamma jommen non o wi ko faala e julbe ben faamu wa ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran ya ayyuhal ladina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum yettenon onema mo mi wadani on o bayri do ngandi si tawno ko kafa e kafa ma weduru e weduru be do on gollondirayno ko uudi kono ndari ko mi wadi mo be hooti yettela nge ko ko mi wadani on tayne maji din hino landi ashukr e wi al mu'min ya'ishu baina ashukri wa sabr ko yo wuru hakkunde yettugol ne maji din e hakkunde munyagol jarrabu yeji din kono non nge ngari ayugol den elado ngalahi salatu wassalam hebi polgal ko nu'aymul ghatafani wolanno banu quraida kon du rewno e mabbe bayri makka dogi quraish banu ghatafan dogi hoti banu quraida alaka doga hota hoti ti jodi ke takko nelado don alaka hoda ha nelado maki banu quraida on toni en halduno ahduden hiden madina yomi accu on accommi mi habata on habatala mi tawtata habo won on tawtata habo wala ko no wakili firtude ahadi men din tawto makka e banu ghatfana yo haban jonno ngo yibe dogi be acci on jonno nge hino den o kon ni wiwdon no ron no metti fillade on ni wiwdon e dum wi ha Muhammad tigiri on dum do wadi wadiri ni kono tigiri on wadi la don be maki na ko sikku don ko be inni ko wadu don do kon mi nyaawa on nyaawore joomi an tabaaraka wa ta'ala ko nyaawi on kon ko adon firti ahdi mi do faala imminde yahowo mo wela don e der yimbe be andu don be wobayne la don newi ha o nyaawa on kanko e der madina sube kala mo wela do banu quraida ko bonbe be subi sa'd ibn mu'adh alladhi ihtajja arsu ar-rahman bi mawtihi be wi ko be faala yo nyaawbe e julbe ben fuu ko nyaawore on don be wela sina sa'd ibn mu'adh nyaaybe haray be wela ka ko be wadi kombe toñu nela don be maaki sa'd ko be subi yo nyaawabe mi watti nyaawore ma e juude mabbe sa'd ibn mu'adh wi haray si mi nyaawi hidon wela dun nelaado nelaado be maaki hi si mi nyaawi dun haray joomi men no wela dun nelaado be maaki hi sa nyaawi be haray mi do wela dun joomi men no wela dun yahu nyaawabe banu quraiza faami bayri kambe sa'd ibn mu'adh hari ko be hulafa fil jahiliya ko yete hulafa ko haldayno be weldugol wada kadi garanti wondore weldi gangal tayno islam waray bonna dun be sikki dun no heddi Sa'd ibn Mu'adh ari ndari taybe firti ahadi nimbe yawno habugol nelado ka ghazwatul ahzab nelado ari jodi sahaba ben ari jodi Sa'd ibn Mu'adh yewtidi e mabbe o wi nelado ko on wi do mi tippimbe nyaawore ande mi yomi nyaawbe ko mi yibe handi wo nelado be maki nyaawbe ko yidaano hibe handi wo o wi nelado min ko mi e banu quraiza be ko be haana wadede nelado be maki hin wo worbe mabbe waawbe piiro ben fo be hirsa be fo ko be bande be habi be firti ahde ni rewbe mabbe ben fo ta goto hirsa yo dahe watte horbe julbe ben pay koy mabbe koy helli faaka koy fo wata ware yo koy dette koy dahe koy watte bibbe julbe ben koy ne'e mawbe mabbe be tawata wata habude ben fo acce don sukaabe waawbe dettude kafa piiride ben fo be tawtuno be foppu kafa reway mabbe nelaado be maaki ko nden nyaawore joomi men nyaawi ko nden nelaado wela a hawriti dum doge mabbe banu quraiza ko yimbe kanube jono nge ngare kadi yugol de banu quraiza gasitum nelaado yahni banu nadir be jeyabe khaybara simor nen ko kadhalika ne yetiken dido piji tati madu dido piji nai fi en famu konu simorne woni wolude sen fami konu de woni wolude artenga firu golde Allahu tabaaraka wa ta'ala o uditir simore nden noddugol nelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi sigati at-tashrif woni ya ayyuhan nabiyyu ko ayyo annabajo on ittaqillaha hulu Allahu on tabita e kulol makko ngol wala tuti'il kafirin wata dofto hefera ben wal munafiqina nafiqi ben ko be dabbirta mako inna allaha allahun kana usifuri aliman ko andudo hakiman nyenyudo wattabi jokkuma yuha dun ko wahayina ilayka fade mada mir rabbika taydun no iwri ka jomi mada inna allaha tabiti allahu on kana usifuri bima ta'maluna dendangal kondo e gollude kon khabiran ko humpitido o wi watawakkal fawo ala allahi edo allahu on tun fama wa kafa billahi allahu on yoni kanko tun wakilan faworko bedo aye jawino de hi sadaratu al falah wa sa'ada kan wondo ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah wattabi' ma yuha ilayka watawakkal ala allah woni jelu ko dun do si morne udditira hollugol si dun do jabama as-sa'adatu wal falah hare moftedeng hebidu joni non taw ka jomi men wido ya ayyuhan nabiyyu ko ayyone la don ittaqillah ene nelado yamirado ko ala ka tawshi ko nelado on yamirado ka nelado on ko ko mari yamira ko din don tati jokkata do ko imma wi'en nelado on no mari taqwa jomme wi hulu jomima tay yamirore immere nen de tawno hibe jogi ko be yamira kon ko be tabito e kon ko be jogi don yamirore nen fi wano ka jomi ngo wiri ni ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi gala gondi nasibe wi awe be gondi bi mana ayon imam ibn kasirin be maki ko ya ayyuhal ladhina amanu usbutu alal imani nafi be yamira ko be ala ko ko be mari be yamira nun joni dun do yo be tabitu e mudum bi dalil sen hoti ka fatiha si neddo woni juldo jabi julde no waddi o detti satalde o salligiri ke no wi'irano o dari ke ka julde no wi'irano o habbiri o jangi fatiha ha o hewti ihdina as-siratal mustaqima o ko pewal tori do ko pewal woni o ala o tori kako tabintinede ngal pewal ngal o mari o tori hada huwa su'al konu ngotori do ko pewal o wi konu de tisatal de salligi si wana pewal konu de tisatal de salligi illa al-hidayah na pewal konu yehi ka julirde julugol banti julde jude habbiri dari heji illa al-hidayah konu wadi dum bela hidayah ben wadde dum konu kan wiyanda ihdina sewnu men to wana pewal fala da don ko tabintinne de ngal pewal ngal jonnada ta uwe maggal ko dum dabbira da ka fatiha yan la sai fami aya on kadi fi nafsil aya kanko tigiri kadi himo mari ko wiyete kon at-tanbihu bil a'la 'ala al-adna ayon mari dum karmo ko be balaga no wada dum be wola fi dum be wi si tawi towdo teddudo yamirama hunde haray wontirbe le makko be fu be yamirama den hunde min babi awla ka si neddo fandudo yami tawi hunde jokkaymo haray ko min babi awla wontirambe mo do ben no handine nen hunde jokkata be wadem bi darbi misal at-tanbihu bil a'la 'ala al-adna idha kana Allah jalla wa ala wajjaha khitaba at-taqwa ila rasulihi faman dunahu awla bi an yuwajjaha ilayhi khitabu at-taqwa ka si tawi nelado mofte den fewtinama ittaqillaha haray ko jokkudo nelado buri handude wi'ede e diima nelado ka bayribe maki ana atqakum billah wa ana akhshakum billah wa ana a'lamukum billah si beedo no wi'ama ittaqillaha haray alaysa man dunahu awla bihi buri handure dum do wiete at-tanbihu bil a'la 'alal adna si goddo men no wiyama do ittaqillaha fi ma taf'al o wiita fillo wala ngollan dum nan andina e ngore ha harayo famali at-tanbihu bil a'la 'alal adna burdo fa wiyama dum o jabi o fawal don kongol hombo woni o ashraful khalqi inna allah ah dum mi wiyano ittaqillaha be jabi hi anta limadha tarfudu hadha har mi anda awati hadha ma yusamma bitanbihil a at-tanbihu bil a'la 'alal no wodi ko wiyete at-tanbihu bil adna 'alal a'la ka balaga wako jomi men tabaaraka wa ta'ala wi'i wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat si tawi bobo hun kun anda fusku nanga kun toonya kun wara e hore ko anda kon si tawi nyande dargal kun immintinte kun lande ko honnum waruma honnum faamu den wardo o on kadi o landoyde ka o landoytake min baabi awla idha kana al mazlumu sayus'al fama balu dhalim si tawi toonya do landi toyte ko honnum toonyanada konnum toonyanada konnum bonnuda konnum waduda si tawi toonya do landoyte dum na toonyu don buri handude konnum wadanda o dum konnum o bonnuma ko honnum o waduma na buri handude dum dum wiete at-tanbihu bil adna 'alal a'la wa ka jomi men tabaaraka wa ta'ala wi don fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiban idha kana yawmul qiyamah yushayyibul wildana fama baluka bishababi si tawi nyande dargal kulol mungol bobo penu hulay ha furda konu famuda fi mako ba haray famin babi awla furday ka kodo se karamo ko jogoto imo wi fa kayfa idhal janinu bi ummihi muta'alliqun yakhsha al-hisaba wa qalbuhu madh'uru wa bi hadha biladan min yakhafu bi hawlihi fa kayfa al-muqimu ala dhunubi duhuru o wi si tawi nyande dargal bikku jibina ko sekka ka beccenene mun o wulay ha furda kum bonna hayfus kum anda fus ko darni kum o kulol tun fur inikum hiku sekka ku medali bonnude goppum ko nu famuda wurudo duubi chapantati duubi chapannai duubi chapande joyi duubi chapande jeego medali wadde moddere medali accude bone o ko honno wadoyta o furda ka furda o furda sa ko rundo wiete at-tanbihu bil adna 'alal a'la jomi men tabaaraka wa ta'ala moobi dundo didi e der aya goto e suratul ali imran qul wa min ahli alkitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta 'alayhi qa'iman didi non deari do at-tanbihu bil a'la 'ala al-adna wa bitanbihi bil adna 'ala al a'la o wi hino e yimbe defte bembe tawata si a holike dum a halfini dum qintar woni jawdi dudundi wadde misal no e mabbe mo tawata sa halfini dum 100000 franc o jonnitete dum haradi 500 o fusata nyamude kalifu dum no wode ahlul kitab hino wode ahlul kitab mo tawata sa halfini dum 100 franc a hettataadi siw ene mo halfinaama samfara nyaamiidi ono holni nde halfinte 100000 di hetto at-tanbihu bil adna 'alal a'la si goddo halfinaama 100000 di hettike no hulaasi o halfinaama samfara nde di heddoto at-tanbihu bil a'la 'alal dum do non no duude qur'an ko dum be wi mo jang mo faamaali ulumul balaga o atafirde qur'ana o faama o eto to tum dum do no der o aya ya ayyuhan nabiyyu ittaqillaha Hadha huwa at-tanbihu bil a'la. Nari fewtinado ittaqillaha on. Subhanallah. Hey, dun do fewtinima antal adna ittaqillaha haisa landaki dun. Ka. Wa kadhalika Allahu tabaraka wa ta'ala uwi. Wattabi' ma yuha ilayka min rabbik. Jokku ko wahayina ha e maada kon tayno iwri ka jomi ma tum min rabbika tum al wahyu la yati illa min rabbik wala tattabi illa ma jaa min rabbik al wahyu non ko qismani ko wahyun qur'aniyun wa wahyun sunni bay jomi ngwi nela don wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nela don ko be maaki wo si selli tabiti e mabbe makungu haraba mimma la shakka fihi annahu wahyun min Allah ko don si salaf himme mabbe burno do mawnude on ko sihhatu hadisi ar-rasulillah ko aninobe ko tawsi o maako wi'a do nela don be maaki ko gonga be maaki dum ko dum be jokkaino sibe haabe tawi ko gonga nela don maaki dum alayhi salatu wassalam ala ko be fawta don illa siko yamirore be wala siko hadore be rento doni dawrul insan na jokkugol wahayo no keligo potto wahay on no keligo wana jomme wiri non afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd hara wadali dum o watti don o wi wa tawakkal 'ala Allahi do ka ulama ul balagha be wi ay huna at wa huna taqdimu ma huwa haqquhu at-ta'khir innama liyafida al-hasra ala anna at-tawakkula la yakunu illa ala Allahi kodun so wa tawakkal ala Allahi o wi ali wa ala Allahi fatawakkal wano wiri non iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in o wi ali na'buduka wa nasta'inu iyyaka ka fi yuhune nen herano jommen wa tawakkal fawo ala Allahi edo Allahon tun asli on wa ala Allahi wa tawakkal o wi kadi o jonni garanti mo yondinori jomi men kat at-tawakkul wa kafa billahi wakila jomi yoni kala dettudo hore mun jebbili watti e juude makko o gayni dum o wi ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi ko dum wonno ka jalla wa ala o wi wa ma ja'ala Allahu Allahu wadanali li rajulin do ko fi wata hay goto batto ha dargal daro batti do do wo dirnama li rajulin kala arbo meeda ka wadanede min qalbayni berde didi fi jawfihi ka der fulkuru makko dum ala jogi do berde didi ko bernde tum wotere tum o jogi o wi kadi wa ma ja'ala azwajakum o wadali bedo rewbe modon allati bentu zahiruna minhunna be wondon nandin tinde ummahatikum nenirabe modon ben jomme wadali ben ko be nene mo on jahiliya no jogino si kanyunge bengu mum podi seda satti tum ko wiigol anti alayya ka zahari ummi gila hande mi watti ma waceci nene an en wayno diri dun non haraw seytin seda tum sinebi seda ni kadi o arta en yidun khawla hakkune makko e aus ka tun ko aada mabbe non tay kadi buy e mabbe hino jogino wonde ma anna dhihara talaqun jomme ngowi adh-dhiharu laysa bi talaqin innama fihi kafara wi gol mi watti be ngwannene an ma mi watti ma o ceeji nene an dum wana cergal ko anne eteedo fiya accudum ko wadi non dum ko qawlu zur wa munkar kay ngolno laba wala ba ka worbe non go ko dum tunne irta be ngum nyandobe wolidu be tawale kari dum alamu newde dum ala nyawndude nyabbeli di kalu no nyawnda dum nyawndata o wi kadi walladhina bembe tawta yuzahiruna beno nannin tinna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim e suratul tohon no mujadala o wi in ummahatuhum illa allai waladnahum tay hollugol ko be addi ahzabu do kon ino rabbidi konto burta labbinede ko mujadala ko adi non azhihar ko shay'un munkar o watto hikki don o wi wama ja'ala ad'iyaakum abnaakum o wadali bebe noddi torado bibbe modon o wi zalikum qawlukum bi afwahikum dun ko non tun woni wiide kaari ko biddo an wallahu yaqulu alhaqa jomman kino wola gonga on tun wa huwa ko kanko tun woni yahdi fewnowo as-sabila ilawol focci gongol Allah subhanahu wa ta'ala fewno en ilawol makko focci gongol haray dun do dun wiete at-tabanni hadha kana ma'rufan fil jahiliya at-tabanni woni si goddo focci payku ma yali mawbe makku ma soodi paykum fende maccube wodi ma okkama paykum ne akun don holla kun ko kanyu woni babe mum kun jandida wiugol baba detta nyaawore baba faw hakkunde mabbe kambe dido wono wiugol en si a jombi accitimi jombata a wata jombude biddo an andi dido woni ahkamu bibbe maben biddo ma e odo sonnajo wawata jombude biddo ma e oda sonnajo ka kano wawi kono biddo non ardaado kamaada sine ama don hanjandi na woni baba o ono hala jombugol biddo ma e debbo ma goddo go harana biddo ma mo neena makko jibinamma ka nga famal eh hadaka kwadi non ala huiko ni hakune mabbe ko janambe tu jonno jahiliya ko dumbe jogino addaado ko toso kun ne ay galle wo jeyama e galle den si baba on mayi o ronay si bobo on hebi jawdi mayi baba on ronay bi mana kala ko bibbe ben wadante haray himo mari e mun jabal timmungal sharia on wi dum ngala si daydi modjaade makko modjo e makko kono naaw biddo ma en fami ka o wi wa ma jala ad'iyaakum abnaakum be wanabe bibbe mon don andi kha odo honno osodu nono Zaid ibn Harisata Hakim ibn Hizamin o detti Zaid ibn Harisata okki yumma men Khadija yumma men detti Zaid okki nelado tay mazala Zaidun hulaman tay ko pay kun ka oni aka nelado don nelado mo jema ko ni mo don ha on jandi summa shtahara bainal arab bi Zaid ibn Muhammadin tainon hino anna Zaid abuhu Harisa ka dun do non lolli anda non nyibi non kadi hebi dole modja tay joni mo wi girnay dum o hebay golle sattude jom men non tippini imana aya ibtalu hukmi tabanni yo dum bonu feewi uta sede mudun Zaid ibn Harisata ko lolli anda wonde makko biddo nelado Zainab bintu Jahsin ko biddo ya en nelado Zaid ibn Harisata aya Qur'ana tippi wi yo Zaid jombu Zainab fi hunde yawdanade Zaid jombi Zainab e yi no satende dum tawgol Zaid ko maccudo maruf na makawje ya ko ardo Zainab ko jeyado min ashrafil qaba'il qabilatu quraishin no teddi no mari daraja no mari danbe islamu ariwi yo tippintin daraja makko o wallina dum ka leydi o jaba o jombam en yino sattende dum ha honto yahuno ka en jangino ngurnan yimamen Zainab kono bayri Allahu tabaaraka wa ta'ala tippini aya on wama kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim bayri yumma min Zainab nani aya on Abdullah ibn Yahsin koto mabbe wallitinobe tabe jabu on nani aya on istaslama li amrillah ka on saybe jabi jombede do kono be ronki fottoide tawi ko ta'ata lillah kono neddo on yida ka kabernde dewgal non no landi no min no min la hidi on jomban dun sabu Allah subhanahu wa ta'ala e se da hidi mi ni da on dei ko sabu Allah on tun o mi jombata ma en habo yayi jabu mi jombe sabu Allah subhanahu wa ta'ala bayri kanko shar'ini yo en jomminir tawada yidi mi yo wonu modi malan yonam ma dum mi yona dum nyando en habo ko dum wonno nderdo mi jabi yamirore jommen den wadu mi susata lundade dum kono modi zeidi ya wonu modi an zeidi modi ya wonu modi an Allahu akbar mi jabi dum kono nani mi jabi on ka no way ko wobbe wullata mayde ha inne munye na me munyike dum arabe de jali ko gonga be munyaki tay ngoro ngara onno uudi soro hara onno uudi angal famo dirangal no uudi zeidi sono fo arabe anelado awa zeno mi rongu famo dirde nelado be mabka ittaqillaha qul jomi ma ya zeid amsik alayka zawjak munyo jogomo ko jomi resima o deddu zeidi artata jogatako wuri ko fejjata kon kadi sifatako sonna be noodi de be wadata ka ner galle tawadi wulne berde kon si jooda ma nyaawore ara di wada ko wolade salanda mara wata wiide sinatun be famondirali bonu woni o wadude ara du woltako ka noodi harayata o yennatama o piyatama kono tawa gollondiroy koyno tonko e waata wolande goddo harale kadi koy buttinta galle koyno heewi e galleji di koy heewi ton tuma zeidari wonelaado be makka ittaqillaha amsika alayka zawjak ya zeid de munyo o hota kadi kono tawa ha dewgal no wayi be wi kal usfur al usfur innama yatiru bi janahayn dewgal no wayi wa sonu sondu ko ndu mari doole o ndu wiriri o gabitaaji ɗiɗi tun si ngola fiɗaama heli ko coddugol ndu heddorto kaa ndu waawa wirude ndu waata wirude si tawi gabitanwol giggol debbo on heli ka ɓernde wonande gorko on ko lorra debbo on ɓittoto e ngal dewgal gorko on ɓuttinta e ngal dewgal si tawi ko gorko on giggol mum heli ka ɓernde yiɗa debbo on debbo on kañum no yiɗi haa hatti debbo on wuura ngurna sattuɗan faaɗuɗan no landi tawa hiɗa yiɗi mo kanko tigiri himo yiɗuma an tigiri hara naa goɗɗum ngoodey ñoomin aanndi min ko ɗum mi jaɓiri jommuɗaalan ko sabu bappangoy o woyi ko sabu an min sabu bappa laa toon min goy ko ɓay ko a ɓiɗɗo yayam mi jaɓiri jommuɗaalan ɗum alaa ton yo yaw ko ɓayri ko min si ɗum heɓaaki tun ko sooƴo tun sabuuji fuu yo potto ko jaɓirɗaa yo jommbe ko sabu Allahu subahanahu wa taala ko faaliraɗoo yo jommbe ko ɓayda yiɗi mo ko nu caria wi'iritaa jombu maa yi aali yi aali ma naafi sabu yonataa e ɗum sabu yonataa e ɗii piiji no landi alhubbu ko ɗum si joomin o wii wa jaala baynakum mawaddatan wa rahma si ɗum ɗon noon heli nder ton ko joomin waɗi kon mawadda alaa rahma alaa wuure ɗon ko ɗon maayata anaatae jahannama aduna aɗa anaatae arayote allah muusi ha ɓurti dewgal si ɓuttaali aduna on darora e hoore nde are moƴƴaali jooni noon ɗum ɗon ɓayri zeyde jombi seeri tawi wonataako joomi wi yo seeru maawa ɓe sertu ɓe serti ko ɓuri sattude kon noon jooni ari hari jombingol zeydu no sattunoo kono ko ɓuri sattude ko jombingol nelaaɗo mo zeyde acciti on haha huwa asabul umur joomi wi ɓay zeyde seeri falamma qada zeydun minha wataran zawajanaka ka a jooni heewti jooni aayo nelaaɗo jombu Zainabu bintu Jahsi a tawi ɗum no satti ɓe anndaa ɓen a samital habar a nanii jaa goɗɗo no jombo ɓeyngu ɓiɗɗo mum ɓayde anndaaka anna Zaydu laysa ibna linnabi buy anndaa joomen noon faalaa bonnude ɗum nelaaɗo on nde jombi Zainabu ɓaawnde Zaydu acciti jamaa on anndi noon on sey jaka Zayd ko addaado ka nelaado nelaado ne'imo moƴƴi tun e makko haa watti mo ɓiɗɗo. Dalil nelaaɗo moƴƴi ka makko haa watti mo ɓiɗɗo, nyannde baaba makko haa risata e bappa makko arannoomo Madina, njanngiino ɗum nelaaɗo suɓindinno mo wondugol e nelaaɗo e yaadugol e baabe makko, hara baabe makko ittaali hay mbuuɗu nelaaɗo sottirtaamo mbuuɗi okkay mo o yaha. Zeyd suɓina baabe mum no jooɗi, bappa mum no jooɗi, nelaaɗo no jooɗi, nelaaɗon ɓe maaki suɓo Zeyd, min e maɓɓe ɓuranɗo ma wooyaade e muuɗum. Ɓernde nden kam no laaɓi poye ɗum. Zeyd bun Harisa tawi, ya rasulallah, la akhtaru ahadan alayka, mi suɓataako hay gooto e dow mooɗon, ɗon ɓuranimmi baaɓe am min, ɗon ɓuranimmi bappa. ngal gonɗinal ngal no potti yan ka ko wiigol koni rento habdugol e baaɓe ma e hay simi lundoto nelaaɗo hii faamu o daawa ko hikma goyi, kon on hikma on ko lundagol nelaaɗo a weltina baaɓe mum, ɗum ko hikma noon. Ko ɗum woni ko jokka en aruya yiwgol annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim, sababu nuzulil aya on ko ñannde ghazwat Tabuk yahetee. Ɓe nganndi jaysul usra ka jaysi seppaaɗo lewru yaha seppa lewru arta ka sappo e njeetato hawti ngelooba tawa ko tuur tuur yaarete jaysul usra. Ɓayri ɗum fokkitaama ñaametee alaa, mbaɗɗateeri alaa, aala ɗuuɗa, woɓɓe hay paɗe alaa, ko lince ɗen dolokkaaji ɗin ɓorkinoo haɓɓiɗe ka koyɗe fii yownu paɗe njaarinndin ko wuli ko ɓe fokkiti. Ɓayri ɗoo fokkitaama woɓɓe sahaabaaɓe wiino jooni noon ɗo e men jokkuɗo nelaaɗo men yahay ɗum, joomen yaw men wayno yo mawɓe amen ɓen taw haa men annda si ɓe newnanii men. Joomi men o wii subhanallah, annabiyu awla bil mu'minina min anfusihim, si a landamaange baaɓe ma hombo ɓuran ma ko an wiyataa, ko nelaaɗo haanu ma ɓurande hoore ma heewtaali dow to hon wiiɗa. En faamaalmi sanngal, hoore ma e hoore ma ko nelaaɗo haanu ma ɓurande, alaa waynogol baaɓen fii ɗum fii jokkugol nelaaɗo alaa, bal nelaaɗo kamɓe woni baaba ɗeeɗoo mofte fuu hukkumallah haqiqatan, kamɓe woni baaba kala julɗo, wano sonnaaɓe woni sonnaaɓe maɓɓe ɓen woniri neene kala gonɗinɗo hukumallah haqiqatan. Ka kono no waynortaa baaba fii jokkugol baaba, joomum men deƴƴini ɗum. Kono noon Allahu subahanahu wa taala o wii ndew gayni ɗum o wii udu'uuhum li aabaihim, ɓeeɗoo ɓiɓɓe mooɗon noddireeɓe baabiraaɓe maɓɓe ɓen, ko ɗum woni sunna noon kadi ka noddugol ɓiɓɓe ɓen. En yii arabu ɓe alaa yettoore, ɗe yettooje no e deftureteende algarraba si ɓe addi asli ɗum ino jeyaa e ko leyɗeele ɗen fecciraa, colonisation wallinaa, yimɓe ɓen feccaa waɗalngol ɓe ɗe yettooje. Baa so bari Diallo ka leñol fulɓe waɗani ɓe yettooje, soosoɓen waɗana, olofuɓen waɗana, gooto fof waɗana, tawi hada fu on ko feccugol leyɗeele ɗen, wiyee ɓeeɗoo ko ɓeeɗoo ko ɗoo tun ɓe jeyaa, wiya ɓeeɗoo kadi e ndeer maɓɓe ɓeeɗoo ko ɓeeɗoo porto ɓe ngaddani en ɗum, ɓe colonisimɓe ɓen ɓe fecci ɓe few, tawa a yiyay leyɗeele wonnooɗe fuu ko gootum, naare Amérique no ɗetti leyɗeele capanɗe jowi e ɗiɗi waɗi saare wootere, ɓe ɗetti pe cahoy koye waawataa sertude ɓe waɗi koye ɗiɗoy, kana kamɓe waɗi ɗum. Ɓe ari noon ɓe fecci leyɗe ɗen, ɓe wii Sénégal ko ɗoo huɗɗi ko ɗoo haaɗi, Guine ko ɗoo huɗɗi ko ɗoo haaɗi, Mali ko ɗoo huɗɗi ko ɗoo haaɗi, Côte d'Ivoire ko ɗoo huɗɗi ko ɗoo haaɗi, Guinéen ɓe ɓen no toon soosooɓe, Camarano e mum, Sillano e mum, Dumbuyano e mum, Tuureno e mum, ɓe wallini maninka no toon, ɓenno mari ɗum, ɓenno mari ɗum, ɓenno mari ɗum, fulɓe ɓen no toon, yettesooɓe no toon, baaɓe no toon, jallooɓe no toon, bariiɓe no toon, tawi jooni ko ko ɓuuɗaa fuu ko maa tun sertee, tawa nanay ɗoo goɗɗo siinnaama kono wiyete don ngati ko Muhammad Diallo be no o e ba a ayida Diallo Diallo mo ja Diallo ho wujjay ko dun naade me ben ta ta yida tawte dun ala asli hayno jomen ko wi ud'uhum li abai him nodditire bibbe ben baba mabbe fulanubul fulanubun fulan gasi dari non benadi dum do hobe fecce kambe ta mabbe to be wadi mojobere wotere enen do wadi en ga pecco e pecco benadi ka den der ko pecco be watti en kadi pecco e pecco na nasi den famude nahnu fi ghafla sheikh ali qarni hafizahu allah be maki ko buri hulbinade hande julbe ben kon ghafalu wa lam yash'aru annahum fi ghafla julbe ben weltinike be andali hayhi be weltini ko dun sidu no metti nyawndu de berde yimbe be imana e weltini no gamo ji e nebi ke be habude no ghazul fikri be ala hade tudde dababa be nabe sellay e ma be ala addude misil be nabe sakina e do meden kono ko be woni en habirde kon no buri ko dababa be wadi be waridi en e gondinal men dal na gotu parce que ko be fala ko en woni yimbe be tawata bila islam ko yimbe islam ko dum be wi kono dari be ko julbe ni golle de ba islam ko gollal dare julbe be sika ka jikku on gollo ndira welto da julbe be si juldo wi woni fenay jattay nyamay kalifu wadai zina yaray bere nyoay wadday ah kefero na di joki ah ko nu sendi be sina la ilaha illallah la ilaha illallah ko nu dabiri o na aju walli e yewtino do nyande go juldo e o do nasran jo suka be di do welduno juldo nyande go jodi miji ti hawi no fala noddude o islam sei wanda al islam laysa indahu illa ismahu wala islam sina inda o wi mo he andi ko numi fala ko noddugol ma ndara na kira o kretien yagal tawta islam parce ko dum woni dina gonga kretien jo wi dina gonga islam o hi ko di islam ko nu yamiri ko nu islam hadi hami anda wo passé si tawi islam ko yamiri ko julde anga julata si dum no yamiri korka a horata si dum no yamiri hajju a joyta a jali si tawi islam no hadi suware tuma mi fokkito ko ene yadata bal ko wiata yahe ka konnun islam hadi yida fiyomi accudum ma konnun islam yomi wadu simi woni juldo fiyomi wadu dum yeti landum bayri an ko a juldo tawi hay fa buhital ladhi fasaqa tay fuso anda ko wala ko wanyama nyamferro yalti babba wi ko wandu mo jali kono hande julbe ben sen noddi hande be heferabe yo be tawten e ka diina meden kono wi'eten be accu be tawta en si be tawten kono wi'eten be yo wadu en ala wadu de ngala accu de ayi ay gefero timmina e pese juldo bi duita de ayi ay gefero halfinte jonnita juldo nyama wi'a no mi anda no ngarana hande nyama di fiw juldo ngon halday oron ka hunnude keferon haldon tawamo do o si tawtima ko nu yamirta mo yo wadu ko honnu mo tawata ma an si tari ko ko accete ko honnu mo accata ko accete ko fuu mo accida jokki kaifa kana shi'aru sahaba li da'wa kunu mislana ka e yali dum imam ibn qani'in ko dum be maki ka mu'jamu sahaba be maki kana shi'aru sahaba fi iftitahil biladi wal qulub kala ka be nati bayna da'watuna ilakum ko kunu mislana kafa e on yino me wayni kambadi wa eni kajiku wa eni kadewal wa eni so wayno me wayni tu mo i kunu tuflihu kadi araw malam ande si go juldo wima do kun misli awayino wa inon dum welata fillade kadu ngasa makala sikku de dum na sama kala muskila mo na do marde ngedum ko dum si karmo ko be wiino jeya ko buri lorrude hande julbe ben e daawa mabbe e diina mabbe kan tawgol fayda heddora burbe suudude mabbe ko wete kon al imanu billah illa ismahu ko nenen tun heddi ana mu'min kono samaratul iman aina huwa al iman al mu'min kayfa yakunu yawmin wa qalat al a'rabu amanna wa qul lam tu'min walakin qulu aslamna ka farbun bainal islam wal iman wo julbe ben burbe dudude mabbe ben haysinabe fo be heddora ko wiete ko bismil imani illa ismahu inde ne be heddora ka islamu illa rasmahu ko windi wali kon al islamu wo be heddora min al qur'ani illa tarannuma bihi duna al amala bi awamirihi wa nawahihi be heddora ka qur'an sina jangugol hunjo yergina werge werge no wiemo ma sha Allah kari ko bi wa jangudo qur'an tinde hitane do kanko detti premier subhanallah kanko wonno premier bi mana mondo ho tumbodirno detti premier ka waawgol jangugol qur'an harano sayima yurmetemu hafizul qur'an la yatamayyazu anil kufar hafizul qur'an mo kepi hafizul qur'an yuppo wo linke hafizul qur'an habbo makata berka buse hafizul qur'an wado wo kodol hafizul qur'an tufo noppi da khayra fi hifdhihi mo jalaala ko hunje ko wala barakata fihi barke kadi alaado ka barki noydu o we hunjagol qur'an ko wasila la gaya innamal gayatu ta'atullahi jalla wa kono joni ngandi buy kadi ko naada haqille de ko hunje mawbe ben koydi lan yebi tato hunjibe be arti kono be julata hafizul qur'an la yusalli kayfa hafizul qur'an hewde ta ka galle no kasini man tum o je hunjano kino moddi o eto moja haraw accuno don hunjagol qur'an o hunji haysi ko ha fiili o haa don hunjagol makko gol fow haraw fawadon fu se qur'an kono hara la yazlim wala yaktab wala yanam wala yashri wala wacca hado jeden mo dokka dewangal hara ko hunje qur'an ko fow ko do haadi dum bura hunjagol riwayaaji di fowna bandi dum ko gotu gotu jonno yimbe ben ko do woni wulande walle lan o hunjo ko nu fala don ko hunjo tum ah yonde bowru yi cerno sinde bowri yaray mo jali so mo jali kam ray ko tana goto salaf baba mu fekkino accidi dum minnirabe minyam makko fokkiti wayna gol mo yagol jangugo dum ko misra wadi jamiatul azhar misra do suka nginimo baba fekkini acciendo min ko mi woni njano on ka baba ngam mi woni njano ga sa wayni kalan dabbolgol gandal mi wawata ma hadude dum kono mi yidama newnande do ko yo subhanallah anewnanta la mi yami jango ya wo mi yidama newnande wo fi honnu wala mi daya arto do hara ko poson wo poson akunu summan ana wona am takunu summan ala muslimina wal islam na yaro do na poson julbe ben poson islam wo fi honnu wo si ah yehi shart simi newnante yaha ko ya yahu wona alim si hotta ka galle do sa timmali alim sa tippido en habay ma du yaha ha hewtita do ko a jahil kamil jahalan murakkaban do en waway wondude ga sa jangi ko timmi den way hejjude ka galle ga si a woni ko a majjudo anda fus den way wondude ga ko adi non ga jaba e andinede imma an tarji anisu alimin e wonta do ana tado jangi jangali a wonta do a jangay ha anda ma wona e majjere ne mi andine andi andal wondata ko kano wondo ko dun non duudi no jindano sojano songa tun no halba albanno nisu alim summun ala islam ko poson lorray suka on detti ahdi wi simi yehi mi hewtitata do illa nakuna aliman bi ma'na al kalima no العالم بمعنى كلمة كونغول فيرتيكون العالم بمعنى الكلمة للعالم ولون كرمكو به دعوة بوي سينيت ووني غاندو هاركو غونغا كو غاندو غاندال ماكو نال نا هوبيتينغال انوكو ادوناو فونا في تورينا سي غاندو ني غاندو غاندو لينول غاندو غورول غاندو ليدي فلايس بعالم انما العالم للعالم وبدليل جومي وي نلا دون وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ودون نلا دون ليرا هرك اختصارا ان اري ديتتوغال ان شاء الله كان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا نياوجبوينا دون aron de tutugal dan inshallah sallallahu subhanahu wa ta'ala woni ballo fonti ngurnan dan e cellangal tawi ko dum hilni den en toro yo fontu ngurnan dan e cellangal de doftagol mo weltingol mo hawde titange do mudum subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullah